Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce. Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta su hizmetlerini yürütmekte birinci derecede görevli belediyeleri ele alacağız, konuşacağız. Belediyeler bize temiz ve yeterli miktarda su getirmekle görevli. Hatta Su Hakkı kampanyası olarak bizim talebimiz temel ihtiyaçları karşılayacak kadar olan suyun belediyeler tarafından ücretsiz sağlanması. Ama ücretsiz sağlamak bir yana artan su faturaları ve kalitesiz su hizmetleriyle karşılaşıyoruz. Gün geçtikçe bunun boyutu da yükseliyor. Evet. Bu durumun tek sorumlusunu biz belediyeler olarak göremeyiz. Belediyeler çok çeşitli alanda faaliyet sürdürmek zorunda olan kurumlar, çok geniş görev tanımları var ama bu görev tanımlarına uygun finansman kaynakları yok. Yani bütçe sıkıntısı içerisindeler. Merkezi yönetimden de fazla destek aldıklarını iddia edemeyiz. Uzun bir zaman dilimi içerisinde de bu hizmetlerini yerine getirmek için finansman arayışı içerisine girdi belediyeler. Daha çok da bu finansman arayışında uluslararası kredi kuruluşlarına başvurdular. Evet. Şimdi bu programda bu uygulamaların sonuçlarını da konuşacağız biraz. Su hizmetlerinde tabii aynı finansal sıkıntılar ve kısıtlılıklar geçerli. 1980'lere kadar aslında İller Bankası belediyelere hem mali hem teknik anlamda destek veriyordu. 1980'lerden itibaren bu değişmeye başladı ve bu değişimin baş aktörleri Dünya Bankası ve IMF aslında. Ve Türkiye Dünya Bankası ile 1950'den bu yana, IMF ile de 1961'den bu yana bir kredi ilişkisi içinde. Ve bunlardan krediyi tabii bazı şartlar altında alıyor. Evet, özellikle 80 sonrasında bu neoliberal politikalarla birlikte bu kredilerin veriliş şartlarında da ciddi değişiklikler oldu. Talep edilen kimi şeyler vardı. İşte kamunun ekonomiden elini çekmesi talebi gibi payının azaltılmasını talep ediyorlardı. Kamunun yatırımlarının azaltılmasını talep ediyorlardı ve bunun da altyapısının hazırlanmasını talep ettiler. Gerekli reformların ve düzenlemelerin yapılmasını talep ettiler. Evet, işte bu talepler doğrultusunda İller Bankası'nın hareket ve yetki alanı daraltıldı. Aynı zamanda su ve kanalizasyon hizmetlerinin finansmanı da doğrudan belediyelerin kendi girişimlerine bırakıldı. Daha önce çok az ticari kredi ve dış kredi kullanımı için başvuru oluyordu. Bunlar artmaya başladı. Yani kentsel altyapıcılık alanında kredi sağlamada İller Bankası'nın yerine küresel finansman kuruluşları geldi diyebiliriz. Evet. Ama şöyle bir soru akla geliyor hemen. Önceden İller Bankası finansal olarak destekte bulunurken şimdi bunun yerine işte Dünya Bankası diyoruz, IMF diyoruz, destek olmaya başladı. Desteklemek çok mantıklı değil de para aktarmaya başladı. Bunların arasında ne fark var? Yani evet. İller Bankası'nın verdiği krediyle diğer kuruluşların verdiği krediler arasında nasıl bir fark var? Yani aslında faiz ödeme açısından fazla farklılık yok. Esas fark şurada, küresel finansman kuruluşları İller Bankası'ndan farklı olarak kredi vermeden önce hatta yapılacak sözleşmenin tüm içeriğinden hatta bunları kimlerin imzalayacağına kadar, bütün aktörlerin kimler olacağına kadar kendi kontrolü altında tutuyor. Bu projenin içine mesela danışmanlık hizmetleri, muhasebecisi, işçisi, planlamadan kurulum sonrasına kadar, yıllar sonrasına kadar her türlü detayı kapsıyor. Malzemelerin alımları falan filan. Diyelim yani ki uzun süreli bir sözleşme yapıyorsun, evet, değil mi? Aynen öyle. Verilen kredi karşılığı ve örneğin 10 yıl kontrolünde oluyor. 10 yıl sonra bir malzeme ihtiyacın doğdu, yıprandı malzemen. Bunu veya yenilemek bozuldu, için evet. De aynı şirketten satın alma zorunluluğu getiriyor bu, evet, sözleşmeler. Hatta teknik hizmeti veren insanın bile onların saptadığı birisi olması gerekiyor diyebiliriz. Evet. Bunun evet. sonucu zaten bir takım olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Yani finansman açısından zor durumda olan belediyeler işte Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar sonucunda su hizmetlerini gerçekleştirebilmek için çok uluslu dünya su devlerine kapılarını açıyorlar. Yani bu şirketler her türlü hizmeti veriyor. Evet, şimdi mesela Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü'nün 1995'te Dünya Bankası ile yaptığı bir anlaşma vardı. Bu anlaşmanın gereği olarak Fransız su şirketi Suez'in bulunduğu bir uluslararası konsorsiyuma su yetkilerini bu belediye vermiş oldu. Ve bunun sonucunda %357 gibi bir inanılmaz bir oranda su fiyatları artmıştı. Yani bu anlaşma sonrasında suyun fiyatını evet. bu uluslararası şirket belirlemiş oldu. Tabii, halk değil, belediye değil. Evet. Daha binlerce, onlarca diyelim, binlerce olmasın da onlarca örnek var buna. Evet. Bir örnek var ki bu da ilginç bir şey. Yuvacık Barajı projesine ilişkin bir örnek bu. Yuvacık Barajı projesi Hazine Müsteşarlığı ve Kocaeli Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle uluslararası bir konsorsiyuma veriliyor. Bu faaliyet başlayınca planlanandan çok yüksek bir şey çıkıyor. Hmm. Proje bedeli ortaya çıkıyor ve doğal olarak şirket bunu suyun maliyetine yansıtıyor. Şimdi İSKİ anlaşma gereği diyor ki suyun fiyatı çok yüksek. Ben bunu iptal ediyorum. Suyu almak istemiyorum diyor. Ama ortada bir anlaşma var. Evet, şirket hemen dava açıyor ve işte siz bu suyu almak zorundasınız diyor. Onun karşılığında da İSKİ almadığı suyun bedelini ödemek zorunda kalıyor. Bunun maliyeti ne kadar olmuş? 4 milyon dolar. Aman tanrım, korkunç bir şey. Ama tabii yani maliyet bizden çıkıyor. Evet, bizim cebimizden. Onu da unutmayalım hiç. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ilginç gelişmeler olmuştu. Su sayacı okuma hizmetleri taşeronlaştırılmıştı burada. Belediye böyle tepeden inme bir kademeli su tarifesi oluşturdu ve su kullanıcıların belirlenen sınırın üstüne çıkmaları halinde aşılan o miktarı çifte tarifeden ödemelerini mecbur kıldı. Şimdi tabii bir aylık zaman dilimini kapsıyor normalde faturalar ama bunu 1,5 aylığa çevirmişler ve kimseye de haber vermiyorlar. Böylece herkes o kotayı geçiyor ve çifte tarifeden ödemiş oluyor. Yani su sayaçlarını okuma sürelerini uzatarak evet. iki kat kotayı geçmelerini para vermemizi yol açan bir sistem geliştirmişler. Evet. Çok zekice bir yöntem. Bir başka uygulama ise ön ödemeli su sayacı. Yine bu uluslararası kredi kuruluşlarının dayattığı bir uygulama. Şimdi belediyelerin önemli gelir kaynakları su. Çünkü vazgeçilemez bir unsur. Yerine bir şey ikame edemiyorsunuz. Bütün evet. vatandaşlar, belediye il sınırları içerisinde yaşayan herkes suyu kullanmak zorunda. Şirketler belediyelere şunu söylüyor. Ön ödemeli su sayaçlarını kullanırsanız su tahsilatlarında aksama olmaz. Birebir kuruşuna kadar tahsilatınızı yaparsınız. Çünkü vatandaş cebinde parası varsa gidip... Telefon gibi ya da Akbil gibi. İstanbul'da evet. yaşayanlar için ulaşım araçlarında kullandığımız Akbiller gibi su kontürü yüklüyorsunuz, paranızı yatırıp ondan sonra suyunu kullanabiliyorsunuz. Yani paranız yoksa susuz kalıyorsunuz. Belediye ise su parasını önceden tahsil etmiş oluyor. Evet, ama bu insan hakkı ihlali demek. Yani tam, belediye bunu yapıyor aslında. Tam da bu anlama geliyor. Yani evet. düşünün ki evinizde çocuğunuz var, yaşlınız var. Hadi bunlar da olmasın ya da olsun. Bunların işte temizlik ihtiyaçlarını, evet, hijyenik ihtiyaçlarını karşılayamıyorsunuz. Evet. Bir de şimdi bu uygulamanın bir de tam maliyet kısmı var aslında. Ondan bahsedelim biraz. Tam maliyet ne demek? Suyun kaynağından musluğa gelmesine kadar, atıkların temizlenmesine kadar bütün o süreç içerisinde ortaya çıkan maliyetler. Bunlar da vatandaşın cebinden çıkartılıyor tabii. Su kaynakları sanayi ve endüstriyel tarımın sürekli artan taleplerini karşılamak için kullanılıyor. Büyük miktarda kirleniyor. Daha fazla da kirleniyor. Evet, tabii bu kadar kirlenmiş bir suyu temizlemek de maliyetli oluyor. Daha fazla maliyet oluyor. Bu maliyet yükseldikçe de bu vatandaşın faturasına yansıyor. Geri alınması için maliyetin. Yani kullanan kirleten öder diyerek dayatılan fiyatlar işte bu maliyetin eseri. Yani bizden çok endüstri ve endüstriyel tarım gibi ekonomik faaliyetlerin neden olduğu kirlenme ve tükenmenin maliyeti ve bizden çıkıyor bu. Ama burada önemli bir unsur var. Sadece kirlenme bedelini katmıyorlar tam maliyet kısmında. Örneğin İSSU. 2009 yılından itibaren bir zam yapıyor. İSSU dediğimiz yerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su kanalizasyon idari birimi 2009'dan itibaren su faturalarına sürekli zam yapıyor. Buna karşı vatandaşlar dava açıyorlar. Davayı İSSU kaybediyor. Vatandaşlara fazladan tahsis ettiği parayı geri ödemek durumunda kalıyor. İSSU'nun bulduğu yöntem ne? Daha sonraki faturalara öyle maliyetler ekliyor ki, örneğin bunlar kamyon ve araçların bakım giderleri, haberleşme giderleri, inşaat giderleri, tesislerin bakım giderleri, çimento giderleri, yani aklınıza gelebilecek maliyet katıyor. Kalemlerini arttıracak bir sürü unsur katıyor. Böylece vatandaşa geri ödemede bulunacağı parayı tekrar su faturalarının üzerinden çıkartmaya çalışıyor. Buna ne denir? Kaşıkla verip kepçeyle geri almak demiş Arif Alican, hatta bu davaları açan avukatlardan bir tanesi kendisi. Evet. Tabii bu sadece İSSU'ya has değil, onu da söyleyelim. Pek çok belediye benzer uygulamalarda bulunuyor. Su faturalarının gider kalemleri sürekli artıyor, senin de dediğin gibi. Şimdi müzikle bir ara verelim. Bülent Ortaçgil'den Denize Doğru adlı şarkıyı dinleyelim. Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Dertleri ağır, bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sağır, mışlar mişler ne demişler. Burada bulamamışlar denize doğru. Denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil. Suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım. Kalanları da almadım. Denize doğru. Denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Denize doğru. Evet, bu güzel şarkıdan sonra devam edelim. Bazı belediyeler bu bahsettiğimiz tam maliyet ve ön ödemeli sayaç gibi neoliberal uygulamalara alternatif geliştiremiyor. Bazıları da böyle bir arayış içindeler. Biz de su hakkı kampanyası olarak Van'da, Batman ve Dikili'de 3 atölye düzenlemiştik geçen senelerde. Bunlara pek çok STK aktivist, STK'dan aktivistler katıldı, akademisyenler katıldı. Belediyelerden ve su ve kanalizasyon idarelerinden, yani yerel yönetimlerden kilit aktörler de katıldı. Ve bu çalışmaların sonucunda bir deklarasyon hazırladık. Yerel yönetimlerin talepleri şöyleydi. Yerel yönetimleri su tarifelerinin belirlenmesinde karlı çalışmaya zorlayan bir takım yasal düzenlemeler var. Bunların kaldırılmasını talep ettiler. Çünkü suyu ücretsiz vermeleri durumunda kamuyu zarara uğratmaktan dava açılıyor. Evet, Dikili'de olduğu gibi. Aynen. Bu yasalar var olduğu sürece belediyeler ticarethane gibi çalışmak zorunda kalıyor tabii. Evet, aslında bu belediyeler su hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak kabul edilmesi konusunda bir fikre sahipler ve bunun da mücadelesini veriyorlar. Bir başka talepleri şuydu, suya erişim hakkının sağlanması konusunda yetki ve sorumluluklarını arttırılmasını talep ediyorlardı. Su hizmetlerinin demokratik özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade ediyorlardı. Ayrıca su tesislerini işletmek için kullandıkları elektrik enerjisinin ücretsiz ya da indirimli tarifeyle kendilerine sunulmasını istiyorlardı. Çünkü bugün belediyelerin su hizmetlerini yürütmesi için verilen elektrik ticari işletmelere verilen normal tarife üzerinden hesaplanıp, evet, belediyelere veriliyor. Ya oldukça yüksek bir fiyat. Yüksek yani, daha az verilmesi gerekirken tam tersi oluyor yani. Evet. Şimdi zaten geçtiğimiz Temmuz'da Batman'da yaşananlar buna en iyi örnek bence. Elektrik işletmesi özele devredildi Batman'da. Sonra işletme belediye, yani işletme belediye normal ticari işletme tarifesinden elektrik veriyor. Belediye de bu yüklü faturayı ödeyemeyince elektriği kesilmiş ve sadece bu yüzden, yani elektrik olmayınca su pompalanamıyor ya. Evet. Sadece bu yüzden sular kesilmiştir. Arıtma tesislerinde örneğin çok fazla elektrik enerjisi, evet, kullanılıyor. Yani elektrik çok kullanılıyor. Çok yoğun elektrik gerekiyor. Evet. Ama bunların fiyatları herhangi bir indirime tabi verilmiyor. Değil, evet. Bundan dolayı da belediyeler çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Şimdi biz geçen hafta programdan sonra bu hafta programda ne konuşalım diye düşünürken işte bu konuyu, yerel yönetimler ve su politikalarını konuşalım diye düşünmüştük. İlk aklımıza gelen isim de bu programda yer alması gereken isim Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'di. Osman Özgüven bundan önceki bütün faaliyetlerimizde, su hakkı kampanyasının atölye çalışmalarında da yer alan bir kişi. Aynı zamanda uzun zamandan beri alternatif su politikaların uygulanması konusunda çaba sarf eden birisi. Ama Perşembe günü biz çok tatsız bir haber aldık. Evet, korkunç bir haber. Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'e ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle 2 ayrı davadan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay'ca onanmış. Bu iki davanın avukatı Arif Ali Cang'ı değil ama ondan aldığımız bilgiler şöyle. Davalardan biri eski garaj yerinin satışı ihalesine giren bir firmanın henüz tüzel kişiliğini kazanmamış olması nedeniyle açılmış. Ki bu davadan hemen sonra zaten bu ihaleyi de belediye iptal etmiş ama bu dava durumunu değiştirmemiş. İkincisi ise yine ikinci el araç ihalesi yapan belediyeye bağlı Jeotermal AŞ'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olduğundan dolayı yine ihaleye fesat karıştırmak adı altında açılmış dava. Şöyle bir şey var, yasal zorunluluk var. Bir ihale açtığınızda ihale açabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunuz olmaması gerekiyor. Jeotermal AŞ bu vasfı o dönemde sağlamadığı için ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı dava açılmış. Yani iki dosya için de aslında olsa olsa görevi ihmal suçundan dava açılabilirdi. Evet, ama ikisinde de fesat karıştırmak gibi hileli bir durumla ilişkilendirilmiş, kasti bir şey aranmış, evet, ve davalar çok ağır cezalarla sonuçlanmış durumda. Evet, hatırlarsanız daha önceden de 10 metreküpe kadar suyu halka bedava veriyor diye Özgüven ve belediye meclis üyeleri kamuya zarar vermekten mahkemeye verilmişti. Ama beraat ettiler. Suçlu bulunmadılar. Bu suçlu bulunduğu iki davada ise aslında bunun suyla ilgisi, su davasıyla ilgili gözükmemesi aslında yanıltıcı. Özgüven'in su davasından beraat etmesinin rövanşı sayılabilir bunlar. Biz de bu hafta bu konuyu sıcağı sıcağına konuşalım dedik zaten. Evet, Dikili Belediyesi'nin suyla ilgili ana akımdan farklı uygulamaları tabii 1980'lere gidiyor. 84 yılında Dikili Belediyesi çalışanlarına kullandıkları suyun %50'si indirimli olarak sağlanmaya başlıyor. 2000'lerde ise suyu hane başına ayda 10 metreküp'e kadar bedava uygulaması hayata geçiyor. Burada özellikle belirtelim, kota aşılırsa, yani tamamen vatandaşların kullandığı su bedava verilmiyor Dikili'de. Belli bir kotaya kadar ücretsiz, kotanın aşılması durumunda ise normal tarifeden ücretlendiriliyor. Dava 2 sene sürüyor. İşte kamuya zarara uğratma adı altında açılan dava 2 süre sürüyor. Sonunda beraat kararı çıkıyor. O günden bu yana da Dikili'de 13 tona kadar su bir kuruş üzerinden fiyatlandırılıyor. Evet, şimdi Osman Özgüven bizim 17 Ekim'de su hakkı talep ediyoruz adlı imza kampanyamıza katılmıştı. Basın toplantısında da konuşmuştu. Şimdi onun sesinden dinleyelim evet, biz. Biz anlatmayalım neler Osman diyor. Özgüven'in neler yaptığını. Oradan bir ses kaydı. Şimdi hep birlikte dinleyelim. O anlatsın bize. Su bir insan hakkıdır. Su bir yaşam hakkıdır. Su olmasa insan yaşayamaz. Tüm canlılar yaşayamaz. Buradan yola çıkarak anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili olarak tepkilerimizi ortaya koymamız lazım. Oysa biz bu tepkileri yıllardır koymuyoruz. Ne zaman başladık? İşte suların damacanayla satılması, suların şişeyle satılmaya başlanması, testler falan. Ama gölleri de özelleştiriyorlar, göletleri de özelleştiriyorlar. Şimdi belediyeler burada en büyük görev tabii ki belediyelere düşüyor. Biz ilk suyun bir insan hakkı olduğunu, bir yaşam hakkı olduğunu, ücretsiz satılması gerektiğini savunmaya başlamadan önce suyu halkımıza ulaştıran kişilere suyun en azından %50 ücretsiz, %50 indirimli satılmasını ortaya koyduğumuzda da bir takibata uğramıştık. Sayıştaycılar geldi, denetlediler ve soruşturma açtılar. Daha sonra da su bir insan hakkıysa madem ki suyun halka içme, temiz içme suyunun halkımıza ücretsiz olarak ulaştırılmasından yola çıkarak 10 tona kadar ücretsiz verelim dedik. Yargıç 10 tona kadar ücretsiz verilmesine mahkeme devam edersen, durdurmazsan bunu alacağız içeriye dediler. Açıkça bunu söylediler. Yani mahkemede söylediler bunu. Peki o zaman ücretli yapalım dedik. Bakın çok enteresan. 10 ton suyu ücretsiz verdik. 13 ton suyun 1 kuruş verilmesiyle ilgili olarak bir belediyemizde, meclisimizde bir fiyat tarifesi uyguladı. Şimdi 1 kuruşa suyun ücretli olarak verilmesini suyun ücretle satılması olarak algıladılar. Oysa sudan 1 kuruş zaten alamıyoruz. 1 kuruş zaten alınmıyor. Ve takipata uğramadık ama tabii bizim öncelikli olarak bu işte iddialı olduğumuzu, bu işi yapacağımızı takip ettiler. Ve kamuoyu baskısı ağır geldi. Yoksa beklentilerden alacaklardı falan. Bu arada ceza da veremediler. Beraat etti. Suyu bedava vermekten dolayı değil. İşte kamuoyu zarara uğrattığımız için önceden işte milyonlarca şey çıkardılar. Geriye ödeme, zimmet çıkardılar. Bunu da ödemedik, beraat ettik. Ama tabii başka yerden ceza verme yoluna gittiler falan. Oraları uzun olay. Suyu biz ücretsiz olarak vererek sadece yaşam hakkı olduğu için halkımıza onun ücretsiz ulaştırılmasını savunmadık. Aynı zamanda sudan tasarrufu ön plana da çıkardık. Burada öylesine sudan tasarruf ettik ki ben 80'li yıllarda belediye başkanlığı yaparken Dikili'de 5000 nüfus vardı. Su yetiştiremiyordum. Şimdi Dikili'de 250 bin kişi yaz aylarında oluyor. Su yetiştiriyoruz. Yani 10 tona kadar, 13 tona kadar suyun ücretsiz olarak kullanılması öylesine ciddi bir tasarrufu gündeme getirdi ki işte bahçesini sulamadı, arabasını yıkamadı bu suyla falan falan bir yığın nedenler var. Ve sudan çok ciddi bir tasarruf yaptık. Ayrıca burada 5000 abonenin hiç su parası ödemeden o 10 tonla idare ettiğini de gözlemledik. Bunlar tabii ki çok önemli konular. Büyükşehir belediyelerine geçtiğinde tabii küçük şehir belediyeleri büyük şehire suda tabi olacaklar. O zaman da başka formüller bulmalıyız. Su bir yaşam hakkı olduğundan hiçbir zaman o zaman da vazgeçmemeliyiz. Bakın ön ödemeli sistemi gündeme getirirlerken bizi işte su şebekemizin çok eski olması nedeniyle su şebekemizin değiştirilmesi gerektiğini gündeme getirdi bir takım uzmanlar, bir takım kapitalistler. Ve biz de dinledik ve bizi götürdüler İsveç, Danimarka gibi yerlere gezdirdiler. Danimarka'da kontürlü sayaçları gösterdiler bize. Bizim 35 bin metre su borumuzun değişmesini, bu boruları değiştireceklerini, ama nasıl değiştirecekler, bizim ekonomimiz buna nasıl yeter, siz hiç merak etmeyin. Hiç para vermeyeceksiniz. Bakın hiç para vermeyeceksiniz. Biz bunu çözeceğiz. Nasıl çözeceksiniz? İşte sudan, hiç su dışarıya kaçmayacak, hiç kimse su parasını ödemeden suyu kullanmış olmayacak falan. Şöyle bir baktığımızda, değerli arkadaşlar çok garip gelecek ama zaten su parasını kimse ödemiyor ki. Hiç kimse ödemiyor ki su parasını. Yani şöyle, diyorlar ki işte su parasını alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Suyu düpedüz temlik edeceklerini açıkça söylemiyorlar ama suyun fiyatını biz tespit edeceğiz. Suyun fiyatını halka ulaştığını biz tespit edeceğiz. Sonra sayaçları gösterdiler. Sayaçlara da para vermeyeceğiz. Sayaçlara da baktık. Paranız varsa su kullanabileceksiniz. Paranız yoksa su kullanmayacaksınız. Ben yani çok açıkça bunun bir suç olduğunu da düşünüyorum. Suçtur belki de. Ama suç da olsa bu suçu herkes işlemeli. Kontürlü sayaç insan hakkını, yaşam hakkını insanın elinden alır. Kontürünüz bittiği anda suyu kullanamazsınız. Çeşmenizde suyunuz olsa da kullanamazsınız. Bu bakımdan taktıklarında hep birlikte tabii halkın gücünü katarak dayanışma içerisinde bu sayaçları söküp sokağa fırlattığımız zaman çok da fazla bir şey yapabileceklerini gerçekten zannetmiyorum. Bu bakımdan biz bu kampanyayı genişletmemiz, büyütmemiz gerekiyor. Evet, Osman Özgüven'in sesinden dinledik neleri savunduğunu. Şimdi biz de umuyoruz ve istiyoruz ki ihaleye fesat karıştırma davalarına ilişkin itirazlar bir an önce sonuçlanır ve Osman Özgüven özgür kalır, hapse girmez, işinin başına döner diyoruz. Evet, şimdi sadece suyla ilgili çalışmaları yok Özgüven'in. Ayrıca Alyanoi gibi kültürel mirasların korunması, yaşam alanlarını kirleten altın madenciliğine, termik santrallere karşı mücadele eden bir belediye başkanına hepimizin ihtiyacı var. Onu evet. Da söyleyelim. Cezayı değil, ödüllendirmeyi hak eden bir belediye başkanı. Bu haksızlıkların bir an önce ortadan kalkmasını talep ediyoruz. İşte bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.